baka'y hirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin. Sa lahat ng bagay sa mundong ito, wala nang higit pa sa pag-ibig mo. Kung tunay at bilang panaginip ang aking nararamdaman ngayon, hanggang kailan kaya magdurus at malulumbay ako nang walas piling mo? Magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglala. Love.